Stosując suplement diety Solevitum Osteo Max, optymalnie dbasz o wzmocnienie kości. Solevitum Osteo Max. Mocna piątka dla zdrowych kości. Aflofarm. Leasing bez zmian w nowym roku? To możliwe, ale tylko w salonach Volvo. Przyjdź i wybierz swój model SUV już za 965 zł netto miesięcznie. W leasingu, który nadal się opłaca. Zapraszamy do autoryzowanych dealerów. Teraz w MediaMarkt płacisz jedynie 1/4 ceny, a resztę za pół roku. Na przykład za 60-calowy telewizor Sharp Smart TV o wartości 2799 zł. Teraz zapłacisz 700 zł, a resztę za pół roku. A za laptop Acer One 10 z dotykowym ekranem o wartości 999 zł. Teraz zapłacisz 250 zł, a resztę za pół roku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 21 stycznia wynosi 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 2 lutego, jest 15. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Europejskie Centrum Solidarności odrzuciło propozycję resortu kultury. Szczegóły tej sprawy za chwilę. W środę NATO i Macedonia Północna podpiszą traktat akcesyjny, ale na początek decyzja łódzkiego sądu. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury o tymczasowy areszt dla dwóch biznesmenów podejrzewanych o udzielenie Stefanowi Niesiołowskiemu korzyści osobistej. Według prokuratury poseł miał w latach 2013-15 wielokrotnie przyjmować korzyści osobiste w postaci usług seksualnych w zamian za działania na rzecz spółek należących do zaprzyjaźnionych z nim biznesmenów. Rada Europejskiego Centrum Solidarności odrzuca propozycję Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, informują przedstawiciele Rady. Propozycję traktujemy jako niezgodną z prawem, jako próbę wypowiedzenia umowy z 2007 roku. Jako próbę przejęcia ECS przez PiS, powiedział przedstawiciel Rady Bogdan Lis. Resort Kultury oczekuje m.in., że jako współorganizator o znaczącym zaangażowaniu będzie mieć prawo do wskazywania wicedyrektora. Teraz wskazuje go miasto. Proponuje też utworzenie w ramach ECS działu imienia Anny Walentynowicz z zespołem około 10 osób. Wiceminister Kultury Jarosław Selin mówił rano w Trójce, że jego resort chce przywrócić równowagę. W finansowaniu centrum oczekuje też, by było neutralne politycznie. Chodzi o to, żeby ta instytucja nie była wykorzystywana politycznie i partyjnie przez jedną stronę polskiej sceny politycznej, konkretnie przez Platformę Obywatelską, bo wchodzą do tej instytucji nawet bez uprzedzenia dyrektora, kiedy chcą i sobie tam briefingi i konferencje prasowe organizują. To tak jakby Jarosław Kaczyński nagle wszedł bez uprzedzenia do Muzeum Narodowego w Warszawie albo na Zamek Królewski w Warszawie i zrobił konferencję prasową, nie zapowiadając tego nawet dyrektorowi tego muzeum. Takich rzeczy się nie robi. ECS w ostatnich latach otrzymało z Ministerstwa Kultury dotacje na poziomie ponad 7 milionów złotych. W październiku ministerstwo podjęło decyzję o powrocie do podstawowej kwoty dotacji w wysokości 4 milionów, uzasadniając, że taka kwota jest zapisana w umowie o współprowadzeniu instytucji zgodna z aneksem z 2013 roku. Resort wskazywał, że zwiększenie dotacji będzie możliwe poprzez podpisanie nowego aneksu do umowy założycielskiej. Trwa zbiórka społeczna na Europejskie Centrum Solidarności. W tej chwili na koncie jest ponad 2,5 miliona złotych. W środę w Brukseli przedstawiciele 29 krajów członkowskich NATO podpiszą z Macedonią Północną traktat akcesyjny. Poinformowała o tym kwatera główna sojuszu. Podpisanie protokołu stało się możliwe, bo Grecja wycofała swój sprzeciw po zakończeniu sporu o nazwę byłej Jugosławiańskiej Republiki. Władze w Atenach przez wiele lat blokowały członkostwo Macedonii w NATO. Dopiero teraz, kiedy uzgodniono zmianę nazwy na Republika Macedonii Północnej i zażegnano prawie 30-letni konflikt, drzwi do sojuszu zostały otwarte. Podpisanie traktatu akcesyjnego otworzy nowy rozdział w historii tego kraju, bo przedstawiciele władz w Skopie będą mogli uczestniczyć w spotkaniach natowskich jako obserwatorzy. By jednak Macedonia Północna stała się pełnoprawnym 30. członkiem sojuszu, konieczna będzie jeszcze formalna zgoda krajów członkowskich, czyli ratyfikacja traktatu akcesyjnego. Podobno w symbolicznym geście Grecja ma być pierwszym krajem, który ratyfikuje dokument. Zwykle ratyfikacja trwa kilkanaście miesięcy, dlatego początkowo mówiono, że Macedonia Północna wejdzie do NATO w przyszłym roku. Ale jeśli cały proces zostanie przyspieszony, to jeszcze w tym roku dojdzie do rozszerzenia sojuszu. Beata Pchomecka, Polskie Radio, Bruksela. A w Tatrach wieje halny, w porywach prędkość wiatru przekracza 140 km na godzinę. Ciepły Wiatr ma związek ze wzrostem temperatury na Kasprowym Wierchu. Stopień poniżej zera, na dole w Zakopanem 2 stopnie powyżej zera. W Tatrach obowiązuje trzeci stopień zagrożenia lawinowego. Pokrywa śnieżna jest umiarkowanie lub słabo związana na wielu stromych stokach. Tam zejście lawiny jest możliwe już przy małym obciążeniu. Topr zaleca rezygnację z wyjścia w góry. Bardzo trudne warunki turystyczne w Bieszczadach. Grubość pokrywy śnieżnej to ponad 80 cm. Wieje silny wiatr. Jak mówi ratownik bieszczadzkiej grupy GoPro ze stacji w Ustrzykach Górnych Hubert Skuza, wybierając się na górskie wyprawy, trzeba zachować rozwagę i wybierać bezpieczne trasy. Myślę, że w tym momencie takimi najpewniejszymi szlakami będzie połowina wetlińska do schroniska, mała rawka. Bo są to szlaki, które są jakby mocno przedeptane. Tam sporo turystów się przemieszcza, więc jest to najlepsze jakby rozwiązanie na ten moment. Ewentualnie połowina caryńska z przełęczy do szczytu. W Bieszczadach obowiązuje pierwszy najniższy w 3-stopniowej skali stopień zagrożenia lawinowego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem, w nocy, jutro pochmurno, ale z rozpogodzeniami, przelotne opady deszczu przechodzące później w deszcz ze śniegiem, w górach śnieg, na południu porywisty wiatr. W nocy od 0 do 5 stopni, a jutro od 2 na zachodzie do 8 w centrum i 11 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Niektórzy są głodni gwiazd, wolności, podróży, inni zwycięstw, tańca czy uśmiechów. Ja jestem głodna, po prostu. Tak jak ponad milion dzieci w Polsce. Wejdź na pck.pl i wesprzyj program Godne Dzieciństwo, bo jesteśmy głodne, po prostu, ale również głodne godnego życia. pck.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Panie tytusie, kupiłem telewizor. Się rozumie. Możemy dostarczyć, zamontować, skonfigurować obraz, zoptymalizować. A możecie mi tylko piłkę nożną ustawić? Tylko? Bo jak każdy może kanały zmieniać, to się normalnie nic nie da obejrzeć. Zrobimy to za ciebie. Mediamarkt. Zrobisz mi jajecznicę? Ale bez boczku. No bez jaj. Jaja to będą, jak nie zadbasz o cholesterol. Już zadbałem. Zobacz, zmieniłem swoje tabletki na wątrobę. ProLiver, składniki suplementu diety chronią, stymulują i wspomagają wątrobę oraz usuwają toksyny. Doskonale. A cholesterol? I do tego ProLiver pomaga utrzymać prawidłowy poziom cholesterolu. To ja też poproszę o ProLiver. A ja poproszę o podwójną porcję boczku. ProLiver. Na wątrobę i na cholesterol. Aflofarm. Pamiętasz? Chciałeś zagrać w lotto, ale nie miałeś pod ręką blankietu. W dzień kumulacji lał deszcz, więc zostałeś w domu. Wyjechałeś w góry i nigdzie nie mogłeś kupić losu. Teraz w grze o miliony nic cię nie zatrzyma. Lotto jest wszędzie, również w internecie. Wejdź na stronę lotto.pl i graj, gdzie chcesz i kiedy chcesz. W domu, w pracy, na spacerze i wakacjach. A gdy wygrasz, damy ci znać. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Może się zdarzyć, że ilość magnezu w posiłkach dzieci jest niewystarczająca. Dobrze jest wtedy podać dziecku Magmisie. Owocowe żelki dostępne w aptekach. Zawarty w Magmisiach magnez wspomaga pracę mięśni, a razem z witaminą B6 przeciwdziała zmęczeniu i wspiera funkcje psychologiczne. Dzieci stosujące Magmisie mogą łatwiej stawiać czoła wyzwaniom w szkole, gdzie z jednej strony potrzebne są koncentracja i dobra pamięć, a z drugiej mnóstwo energii i sprawność fizyczna. Suplement diety Magmisie, pyszne magnezowe misie. Afrofa. Trzech mistrzów. Black, red, white. Red, co ty tam przycinasz? No VAT przycinam. Cały VAT. Teraz tysiące mebli oraz kuchni taniej o VAT. Tylko do 13 lutego. Szczegóły na brw.pl. Black, red, white. Robimy dom. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie. To wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą. Suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C. Takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo Gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o Gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przy mikrofonie Dariusz Rosiak. Dzień dobry Państwu. Zapraszam na raport o stanie świata. Ameryka i Chiny rozpoczynają rozmowy handlowe, ale w ich tle sprawa zarzutów o szpiegostwo przemysłowe wobec dyrektor finansowej firmy Huawei. Czy Europa znalazła sposób na ominięcie amerykańskich sankcji w handlu z Iranem? Amerykanie dogadują się z talibami w Afganistanie. Czy możliwy koniec wojny w tym kraju? Dwie największe i najbardziej skuteczne partie konserwatywne przeżywają poważny kryzys. Kto uratuje amerykańskich republikanów i brytyjskich torysów? Proszę pisać dariusz.rosiak@polskieradio.pl. Brzmiało jak wezwanie wojenne, bo jest czymś w rodzaju wezwania do wojny. Jack White na początek raportu o stanie świata. Dziś będziemy dużo mówić o wojnach i rewolucjach w różnych miejscach na Ziemi i o różnych wojnach. Zaczynamy od handlowej. Według chińskich mediów Stany Zjednoczone i Chiny właśnie osiągnęły duże postępy w czasie dwudniowej rundy negocjacji umowy handlowej. W praktyce chodzi o to, że Chiny zobowiązały się kupić więcej soi niż do tej pory kupują od Amerykanów. Ale czy to pozwoli uniknąć kolejnego etapu amerykańsko-chińskiej wojny handlowej, nie jest już takie jasne. Jeśli do 1 marca umowa między obu krajami nie zostanie zawarta, Amerykanie zapowiadają, że podniosą do 25% cła na towary chińskie warte 200 miliardów dolarów. W tle całej sprawy mamy aferę z udziałem dyrektor finansowej firmy Huawei, Meng Wanzhou. W studio Marcin Jakobi z Uniwersytetu SWPS, autor między innymi książki Chiny bez makijażu. Zacznijmy od tych rozmów. Jest postęp, nie wiadomo, czy do marca uda się to porozumienie osiągnąć. O co chodzi Chińczykom w tych rozmowach? No, Chińczycy są właściwie bardziej stroną bierną, dlatego że Ameryka wywołała konflikt handlowy i prowadzi tak naprawdę tą bardzo trudną grę, gdyż wydaje mi się, że musimy spojrzeć na szerszy obraz wszystkiego. Stany Zjednoczone bardzo obawiają się potęgi gospodarczej chińskiej i wojna handlowa ma być jakimś pomysłem Donalda Trumpa przede wszystkim i administracji amerykańskiej, żeby w jakiś sposób móc kontrolować i spowolnić wzrost znaczenia gospodarczego Chin na świecie. Mówi się po angielsku, takie słowo jest containment, czyli żeby jakoś Chiny w ryzach trzymać. Oczywiście one się nie dają trzymać w ryzach i ta rozgrywka jest bardzo trudna dla obydwu stron. Trump mówi, to wielokrotnie powtarzał, że być może w tle jest ta wielka batalia, która czeka Stany Zjednoczone i Chiny, ale tak bardzo konkretnie to Stany Zjednoczone mają ponad 300 miliardów deficytów w handlu z Chinami, tak. I Amerykanie nie mogą tej wojny, mówi Trump, my nie możemy tej wojny przegrać, bo nawet, żeby nie wiem co, żeby Chińczycy chociaż kupili o te 50 czy 5 milionów ton więcej, tak jak się teraz zobowiązały, kupić więcej soi, no to i tak wychodzimy na plus. Tak, ta nierównowaga to jest rzeczywiście 1 do 5, czyli na 100 złotych towarów kupowanych przez Chiny w Stanach Zjednoczonych, Amerykanie kupują 500 ponad. Także jest to nierównowaga bardzo bolesna i Donald Trump, który przede wszystkim dla niego ważne są te kwestie gospodarcze i kwestie gospodarczej, ekonomicznej pozycji Stanów Zjednoczonych w handlu międzynarodowym, Chiny bardzo, bardzo go bolą. Jednocześnie są bardzo ważnym partnerem. Chińczycy patrzą na wszystko bardzo pragmatycznie, czyli negocjują, pokazały bardzo dużą otwartość tutaj na negocjacje, ponieważ no, nie jest również w ich interesie, żeby ta wojna handlowa eskalowała. Natomiast no, nie oszukujmy się, no, jest to rywalizacja dwóch gigantów i Chiny no, na pewno nie przestaną się rozwijać, nie przestaną walczyć i budować coraz silniejszej pozycji na wszystkich rynkach, gdzie tylko mogą to zrobić. Soja to jest stosunkowo prosty problem, bo Chińczycy pewnie z przyjemnością kupią jej więcej. Natomiast problem Amerykanów oczywiście polega nie tylko na soi, ale przede wszystkim na kwestiach związanych z prawami intelektualnymi czy własnością intelektualną. Amerykanie chcą wprowadzić ten temat do umowy handlowej. I zresztą Chińczycy twierdzą, że również przywiązują ogromną wagę do tego. Tak. To jest coś, co dzieli te kraje i chyba najbardziej to widać w związku ze sprawą, o której chciałbym z panem teraz porozmawiać, czyli ze sprawą aresztowanej 1 grudnia dyrektor finansowej firmy Huawei, ogromnej korporacji chińskiej. Tak, to znaczy to jest, też mi się wydaje, że wszystko jest elementami tej samej gry. Dlatego, że tak naprawdę nie chodzi o własność intelektualną tylko. Oczywiście Chiny bardzo zmieniły swoje przepisy prawne i teraz własność intelektualna, przynajmniej nominalnie, zgodnie z prawem chińskim, jest w Chinach bardzo chroniona. Natomiast tak naprawdę chodzi o to, że Amerykanie nie mają żadnej kontroli nad firmami takimi jak Huawei. One są nieprzejrzyste i struktura własności jest nieprzejrzysta, a są potęgami. To jest obecnie największa na świecie firma, która dostarcza rozwiązań właśnie takich jak 5G, o których tutaj bardzo głośno teraz jest w prasie międzynarodowej. I Stany Zjednoczone ani nie mogą kupić udziału w tej firmie, ani nie mogą jej w żaden sposób kontrolować i mogą tylko patrzeć, jak pochłania kolejne rynki, gdzie dawniej Stany Zjednoczone były rzeczywiście potęgą. Dyrektorzy firmy twierdzą, że nie uprawiają żadnego szpiegostwa, że ich działalność jest krystalicznie czysta, nie ma związków z państwem chińskim, jest to firma komercyjna. Z tego co wiem, nie ma na to żadnych dowodów i Ameryka również takich dowodów nie przedstawiła. Natomiast relacje pomiędzy firmą Huawei a państwem chińskim są czymś, co również jest bardzo nieprzejrzyste i w Chinach W ogóle chyba nie możemy mówić o takim jasnym podziale na firmy prywatne i firmy państwowe. Jest to bardzo skomplikowana układanka wpływów, nacisków, również pomocy państwowej, które jest udzielane firmom prywatnym. Tutaj mogę na przykład dać bardzo fajny przykład sprzed już paru lat, kiedy firma Geely, czyli wielki producent samochodów w Chinach, przejmował Volvo szwedzkie, należące do Forda. Geely była firmą i jest firmą prywatną, natomiast pieniądze, za które kupiła Volvo, to były pieniądze rządów lokalnych w Chinach. Mhm. Także tutaj bardzo duża jest plastyczność między tym, co jest państwowe, co jest prywatne i jaki jest wpływ państwa na decyzje prywatnych firm. Jak pan patrzy na wzajemne retorsje, bo to wygląda na to, jakby to były retorsje Chin i Stanów Zjednoczonych, chociaż Stany Zjednoczone właściwie nie są w to zaangażowane, bardziej Kanada, po aresztowaniu pani Meng Wanzhou, mamy aresztowanie w Chinach dwóch Kanadyjczyków, mamy zmianę wyroku jednemu z Kanadyjczyków za przemyt narkotyków, 15 lat więzienia na karę śmierci. Czy to jest tak, że pani Meng Wanzhou i niektórzy Kanadyjczycy stali się zakładnikami tych rozmów, które prowadzą Donald Trump i przedstawiciele Chin? Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że trzeba to interpretować w kategoriach stricte politycznych, również wypowiedzi naszych polityków, którzy jednoznacznie opowiadają się po stronie amerykańskiej, co jest dość ryzykowne dla tak małego kraju jak Polska. Mamy swój własny skandal związany z aresztowaniami, prawda? No właśnie. I to również jest absolutnie kwestia polityczna. Wydaje mi się, że Ameryka i bliscy sojusznicy Ameryki, albo ci, którzy chcą nimi być, grają według zasad amerykańskich, obarczając Huawei wszystkimi winami dotyczącymi szpiegostwa i tak dalej, bez dowodów, przynajmniej tych, które my widzimy na zewnątrz. Natomiast strona chińska chce bronić Huawei, ponieważ jest to potęga, która przy jakichkolwiek próbach jej ograniczenia tej potęgi będzie po prostu tracić pieniądze, a Chińczykom bardzo zależy na intratnych umowach z różnymi partnerami z różnych krajów, przede wszystkim właśnie na budowę sieci 5G. Także to jest z jednej strony konflikt stricte polityczny, z drugiej strony tak naprawdę to jest konflikt handlowy, czyli wracamy do pierwszego naszego tematu, czyli tego, jak Ameryka próbuje zmniejszyć wpływ Chin w gospodarce światowej. Obie strony dysponują argumentami. Ameryka to jest ciągle największa potęga na świecie. Chiny być może będą za 20-30 lat, być może nie będą. No to się nie zgadzam. Zobaczymy. Być może wcześniej. Chyba wcześniej. Nie wiemy jeszcze tego na pewno. Natomiast pan o tym wspomniał na początku. Czy to jest starcie, w którym Amerykanie użyją wszelkich metod, żeby zapobiec, nie wiem, choćby rozbudowie tego nowego jedwabnego pasa chińskiego? Absolutnie tak. Wydaje mi się, że Ameryka czuje się na tyle zagrożona, że próbuje wszystkiego, czyli presji dyplomatycznej na swoich sojusznikach, czyli presji handlowej bezpośrednio na Chiny, czyli również presji militarnej. Przecież Ameryka bardzo aktywnie działa na polu militarnym, pokazując, że jej wpływy w całym regionie Azji Wschodniej szczególnie muszą pozostać i są bardzo ważne. Także po prostu Ameryka jako kraj czuje się bardzo zagrożona. Chiny działają pragmatycznie, chcąc zwiększyć obszar swojego wpływu. No i teraz obserwujemy starcie tych dwóch gigantów, które rzeczywiście, jeśli chodzi o starcie, czy może inaczej powiem, potencjał militarny, ta nierównowaga jest ogromna na korzyść Stanów Zjednoczonych. Natomiast jeśli chodzi o potencjał gospodarczy, już nie. I według różnych statystyk Chiny są na drugim miejscu światowym, a w niektórych miejscach czy obszarach na pierwszym. Także są już absolutnie rywalem amerykańskim. Zaprzeczył pan, że to będzie trwało 20-30 lat. Myśli pan, że stworzy się sytuacja, w której bez rozbudowy tego potencjału militarnego, bo ten potencjał militarny to jest jednak coś, co decyduje o tym, czy kto jest największą potęgą. Chiny mogą wyprzedzić Stany Zjednoczone i mogą przejąć rolę hegemona światowego? No mamy tutaj również rywalizację dwóch sposobów patrzenia na świat. Ameryka po II wojnie światowej, budując porządek świata amerykański, zbudowała go głównie na pomyśle tym, że wojsko i potęga militarna kontroluje świat. Natomiast Chiny bardziej stawiają, wydaje mi się, na presję ekonomiczną i finansową, budując różne sieci zależności Chin czy innych państw od Chin i w ten sposób budując swoją potęgę. Więc mi się wydaje, że to jest też taki, nawet można powiedzieć, dyskusja filozoficzne. Mhm. Czyli kto jest hegemonem, kto ma prawdziwą siłę? Czy ten, który ma broń, czy ten, który ma pieniądze, czy ten, który ma jedno i drugi? I drugie, tutaj sposoby działania Chin są zupełnie inne niż sposoby działania Ameryki. Także to jest też rywalizacja dwóch różnych know-howów. Bardzo dziękuję. Marcin Jacobi z Uniwersytetu SWPS, autor książki Chiny bez makijażu. Dziękuję bardzo. Był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Not the best when it's the best that you can do. Some people say it's not a test. So what you trying to put me through? Now don't let the cold come through my window. Steal this heart of mine. But don't let it all come down together like the last time. People say it's just the show that's gone and made a star of you. Another light and love you hold, it's another thing to be seen through. But don't let the night fall all around me. And now I walk so far. Don't let it all come down together. Anita Tikaram, pamiętają państwo? Pewnie państwo pamiętają. Anita Tikaram, która wzywała, żebyśmy nie wpuszczali zimna do naszego życia. A my tymczasem przechodzimy do kolejnego tematu. Francja, Niemcy i Wielka Brytania opracowały mechanizm finansowy, którego celem ma być umożliwienie firmom europejskim uniknięcia sankcji amerykańskich za handel z Iranem. Stany Zjednoczone zapowiedziały, że zastosują retorsję wobec firm, które będą łamały zakaz handlu po tym, jak Amerykanie wycofali się z umowy nuklearnej z Iranem. A mechanizm zwany INSTEX ma być kanałem, przez który przepływać będą płatności między Iranem a państwami Unii. W Brukseli jest z nami Beata Płomecka. Witam cię, Beato. Dzień dobry. Na czym konkretnie ma to polegać? Trzy kraje, Francja, Wielka Brytania i Niemcy, które są częścią też porozumienia nuklearnego z Iranem, nie zapominajmy, uznały, że nie będą rezygnować z irańskiego rynku i postanowiły stworzyć coś na wzór izby rozliczeniowej dla transakcji między nimi a Iranem, może w przyszłości między Unią Europejską a Iranem, na razie między nimi trzema. Na razie szczegółów, jak to w praktyce ma wyglądać, nie wiem, ale prawdopodobnie będzie to wyglądało tak, że eksporterzy i importerzy będą się w tej spółce rozliczać i właściwie będą rozliczać te transakcje. Podobna instytucja ma powstać w Iranie i te izby rozliczeniowe będą ze sobą współpracować i w ten sposób będą jakby odcięte od ewentualnej groźby sankcji czy też gniewu ze strony Stanów Zjednoczonych. My wielokrotnie mówiliśmy o tym, że Unia Europejska planuje w jakiś sposób odpowiedzieć na te sankcje Stanów Zjednoczonych i sami mówiliśmy, że to się nie uda, że nie uda się stworzyć żadnego systemu pozadolarowego, że kraje, że firmy, nawet jeżeli znajdą jakiś bank, bo jeszcze był problem z rozliczeniem, ze znalezieniem banku, który by rozliczył jakieś transakcje, że nawet jeżeli znajdą bank, który rozliczy transakcje, to może się będą bały tej gniewu ze strony Stanów Zjednoczonych i groźby właśnie sankcji. No i okazuje się, że jednak te trzy kraje wymyśliły, czy to będzie funkcjonować dobrze, czy to zda egzamin. To jeszcze oczywiście zobaczymy w praktyce. Na razie jest pomysł, o którym nie spodziewali się go ani komentatorzy, podejrzewamy, i ani Stany Zjednoczone. Wiemy też, czym się na początku będą te spółki zajmować, te izby rozliczeniowe. One będą dotyczyły tylko i wyłącznie na razie farmaceutyków i żywności. To znaczy, to nie są transakcje zakazane sankcjami amerykańskimi, ale pojawiły się już takie uwagi, że no jeżeli te izby rozliczeniowe będą bardzo dobrze działać, to zacznie się właśnie otwieranie na firmy, które eksportują towar zakazany albo importują, czyli, na przykład ropę. Czyli, Beato, to jest po prostu takie po nitce do kłębka. To znaczy, mamy zacząć od rzeczy, do których nie można się przyczepić, tak, po to, żeby w którymś momencie te rozliczenia zaczęły dotyczyć rzeczy grubych, czyli ropy naftowej tak naprawdę. Oficjalnie nikt tego nie powie, ale rzeczywiście przeciwnicy tego pomysłu mówią, że w przyszłości na tym się skończy, bo jeszcze nie wiemy, czy ta izba rozliczeniowa będzie dobrze działać. No i teraz pytanie jest najbardziej interesujące, co zrobią Stany Zjednoczone. Ja rozmawiałam na ten temat z prawnikiem, który się specjalizuje w tematyce europejskiej, lobbingowej, w sankcjach, z kancelarii EU Strategies, z Tomaszem Włostowskim, którego też zapytałam, czy słabością całej tej idei nie jest to, że to są tylko trzy unijne kraje. Sam fakt powołania tej instytucji, że to się stało, czy że już się dzieje, no to jest jakieś zaskoczenie pozytywne. Myślę, że wiele osób obstawiało, że oprócz szumu po stronie unijnej nie zdecyduje się na jakieś aktywne, asertywne kroki, no bądź co bądź sprzeciwiające się Stanom Zjednoczonym. Tu warto jest podkreślenia chyba, że faktycznie to są tylko trzy państwa i podejrzewam, że większość państw unijnych nie ma apetytu za bardzo na jakąś dużą awanturę ze Stanami Zjednoczonymi. To jest inicjatywa trzech państw. I Unia Europejska niby stoi z boku i to jest dość istotne, dlatego że większość państw unijnych prawdopodobnie nie chciałaby w sposób widoczny, asertywny prowokować Amerykanów. W Stanach Zjednoczonych toczy się za drzwiami zamkniętymi dość duża dyskusja, co z tym zrobić. Czy zaatakować to bezpośrednio już teraz, póki projekt dopiero powstaje, żeby już teraz go jakby uczynić toksycznym dla większości graczy, czy poczekać i po cichu pozwolić, aby ten handel, przypominam, handel artykułami spożywczymi i lekarstwami, czyli czymś, co jest zgodnie z sankcjami amerykańskimi dozwolone, żeby on jednak jakiś tam był, aby odebrać przeciwnikom sankcji tutaj zarzutów, że Amerykanie pozbawiają Iranu na przykład właśnie lekarstw. Tak mówił Tomasz Włostowski, prawnik, który się specjalizuje w tematyce europejskiej, lobbingowej, sankcjach z kancelarii EU Strategies. Beato, jak zareagują na to Amerykanie i czy Europa jest przygotowana na taką reakcję? Duża niewiadoma, bo na razie, tak sami powiedzieliśmy, to są towary, które nie są objęte sankcjami. Z tego, co mówił Tomasz Włostowski, trwa analiza tego, co się dzieje. No, znamy też takie krótkie tylko oświadczenie przedstawicieli amerykańskich władz, że to w żaden sposób nie wpływa na presję Stanów Zjednoczonych na Iran. O Unii Europejskiej na razie mowy nie ma. A jeśli chodzi o przygotowanie na ewentualne przyszłe sankcje, no to my kiedyś mówiliśmy o tym specjalnym mechanizmie odkurzonym z 96 roku, który ma przygotować Unię Europejską na sankcje, ale też mówiliśmy, że właściwie wpływamy na nieznane wody, bo nie wiadomo jej, czy o ten cały mechanizm, który ma uchronić unijne spółki przed sankcjami, zadziała. Więc trzeba będzie poczekać, myślę teraz już, na ruch Stanów Zjednoczonych i zobaczyć, jak ta izba rozliczeniowa działa. Jeszcze jedna rzecz, Beato, bo rozmawiamy w tych dniach, w tych tygodniach o skutkach politycznych i społecznych Brexitu, no to mamy sytuację, w której te skutki możemy sobie przetrenować. Mamy trzy kraje europejskie, które chcą nadać jakąś, chcą zbadać pewną formułę, która być może będzie nadawała się dla całej Unii Europejskiej. Jeden z tych krajów, Wielka Brytania, wychodzi z Unii Europejskiej. Czy to osłabi ten mechanizm? No i tu są dwie niewiadome. Przede wszystkim pytanie, czy i kiedy wyjdzie Wielka Brytania z Unii, a drugie pytanie, co, jak ta izba mimo wszystko będzie funkcjonowała, jak ten handel będzie wyglądał, i myślę, że fakt, że to przynajmniej na razie nie jest inicjatywa unijna, to wcale nie ograniczy w żaden sposób Wielkiej Brytanii, żeby z Francją i Niemcami współpracować. Jeśli będą kolejne kraje dochodziły, to oczywiście będzie inne pytanie, chociaż wydaje mi się, że jednak o czym też wspominał Tomasz Włostowski, jednak jest grupa państw, która uważa, że nie należy drażnić Stanów Zjednoczonych i nie wszystkie państwa, myślę, będą w tym systemie rozliczeniowym uczestniczyć. Z pewnością, tylko czasami rozmawiamy właśnie na temat tego, co się będzie działo z brytyjską polityką, zwłaszcza polityką zagraniczną. Taka uwaga, Brytyjska polityka zagraniczna w tej chwili w zasadzie jest tożsama z polityką głównych państw Unii Europejskiej i czasami w silnym, pozostaje w silnym konflikcie z tym, co robią Stany Zjednoczone. I przykład Iranu różnie jest najlepszy. Akurat. To akurat jest przykład Iranu, no nie, no ale różnie bywa. Ale jak mi się popatrzysz wydaje, na Rosję na przykład, prawda? I jeśli chodzi o na przykład Nord Stream, no to powiedzmy akurat tu drogi Wielkiej Brytanii z Francją i Niemcami się rozchodzą, a bardziej są zbliżone do Stanów Zjednoczonych, więc to różnie bywa. Mówię oczywiście o sankcjach energetycznych i Nord Streamie 2, czyli tej drugiej magistrali gazociągu północnego. Chociaż w większości przypadków rzeczywiście twoja analiza jest akuratna. No zobaczymy. Znaczy nie możemy niczego tego przesądzać. Sam fakt, że nawet rządy tego, że jest analiza twoja akuratna. Sam fakt, że rządy Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec nie mówią o szczegółach, no to myślę, że my nie możemy wiele więcej powiedzieć. Bardzo dziękuję. Beata Płomecka w Brukseli była gościem raportu o stanie świata. Dziękuję. Znowu Stany Zjednoczone. I tak zostanie do końca audycji. To jest wydanie specjalne poświęcone Stanom Zjednoczonym. Mówi się czasem, że Donald Trump, ta jego polityka zagraniczna jest nie istnieje albo jest w powijakach. No nie. Wiele rzeczy się dzieje. Stany Zjednoczone poczyniły poważne postępy w sprawie umowy z talibami w Afganistanie. Rozmowy Amerykanów z talibami toczyły się w Doha, stolicy Kataru. I jak zapewnił amerykański wysłannik do spraw afgańskich właśnie, Zalmay Khalilzad, ustaliły strony dalszy plan negocjacji. Na ile oznacza to, że jesteśmy bliżsi pokoju w Afganistanie? Na ile jesteśmy bliżsi wycofania wojsk amerykańskich z tego kraju? Czy jedno z drugim się łączy? To są pytania, które zadam mojemu gościowi, a jest nim Patryk Kugiel z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Może powiedzmy, zacznijmy w ogóle od samych rozmów amerykańsko-talibskich, bo wielu słuchaczy pomyśli sobie, no zaraz, jak to Amerykanie z talibami, z tymi barbarzyńcami rozmawiają? Jak to możliwe? No nie pierwszy raz. Jakby przynajmniej od 2010 roku Amerykanie podejmowali próby rozmów z talibami, tak? Także to nie jest też pomysł tylko Donalda Trumpa, to już Barack Obama. I tak naprawdę chyba większość społeczności międzynarodowej doszła już dawno temu do wniosku, że z talibami militarnie nie da się skończyć wojny. W związku z tym jakieś porozumienie z nimi jest konieczne do tego, żebyśmy mogli się wycofać, tak? I mogli mówić o jakiejś pokoju i stabilności w Afganistanie. Co odróżnia politykę wcześniejszą amerykańską od tego, co dzisiaj na naszych oczach się dzieje, jest to, że wcześniej Amerykanie stawiali dwa czy trzy warunki, ale dwa najważniejsze takie, że po pierwsze, konieczne jest rozpoczęcie dialogu wewnątrz afgańskiego, czyli talibowie muszą rozmawiać z rządem w Kabulu, a po drugie, że o wycofaniu wojsk zagranicznych czy amerykańskich będziemy mówić dopiero w następnej kolejności, tak jakby to nie jest warunek wstępny. Tak? I dzisiaj Khalilzad zmienił to podejście, tak? I dlatego mówimy o pewnym postępie, tak? bo czyli zgodził się na rozmowę. Ustąpił talibom. Tak, ustąpił talibom, możemy tak powiedzieć. I w jakimś sensie, żeby może otworzyć te drzwi do rozmowy. Dlaczego talibowie nie chcą rozmawiać z rządem? No uważają to za marionetkę USA, totalnie niesamodzielny rząd, który współpracuje z siłą okupacyjną, prawda, w związku z tym oni nie chcą rozmawiać z kimś, kto jest tylko wykonawcą pewnych poleceń, tak, chcą rozmawiać z mocodawcami, czyli w tej sytuacji z Amerykanami. I a uważają, czego chcą od nich Amerykanie? Oni i na razie jakby mamy dwa elementy, o których wiemy, na które się już obie strony zgodziły. Tak? Więc Amerykanie zgodzili się, że mogą rozmawiać o wycofaniu swoich wojsk i praktycznie w 18 miesięcy są gotowi się stamtąd wycofać. A talibowie zgodzili się na to, że nie będą współpracować z Al-Kaidą i z ISIS, państwem islamskim, czyli Afganistan nie będzie w przyszłości wykorzystywany do ataków terrorystycznych na USA i ich sojuszników. Co wydaje się może ważnym osiągnięciem, tak, i ważnym interesem amerykańskim, ale musimy pamiętać, że nie jest to żadna praktycznie koncesja ze strony talibów, tak? Bo po pierwsze Al-Kaida w Afganistanie już praktycznie nie istnieje, tak? Została już dawno temu rozbita, a po drugie ISIS, czyli państwo islamskie, jest śmiertelnym wrogiem talibów, z którymi walczą od wielu lat w Afganistanie, także no, jeżeli to jest główna koncesja... Tak. Nie ma specjalnie praktycznych konsekwencji, no, bo talibowie i tak to robią. Dobrze, i tak to robią, tylko to jest ważne i tak to robią. Także to więcej Amerykanie na dzisiejszy moment się zgodzili, ustąpili niż talibowie. Załóżmy, że Amerykanie i talibowie się dogadają. Co to będzie oznaczało? Bo my mamy taką sytuację, w której istnieje coś takiego jak rząd afgański, ale niech pan mi powie, jak wielki obszar Afganistanu kontroluje ten rząd? No tu mamy różne dane. Możemy powiedzieć, że ponad połowę terytorium Afganistanu i 65% populacji Afganistanu, tak? Czyli 20 milionów jest pod kontrolą afgańskich władz w Kabulu, a około 10 jest w jakimś stopniu kontrolowane przez talibów, tak? Także ciągle to jest jednak ta siła, która ma znaczący wpływ, tak? I która no, rządzi na dużej części Afganistanu, która ma pieniądze na to wszystko, która ma 300 tysięcy żołnierzy i sił policyjnych pod swoją komendą. Także to jest ciągle bardzo ważny gracz. No i teraz pytając o to porozumienie, tak? Jakby co Amerykanie z talibami mogą uzyskać, jakby do czego się dogadać. No, według mnie jakby, no i to Khalilzad powtarza, jakby dla nich warunkiem dalszych rozmów jest to, żeby talibowie zaczęli rozmawiać z rządem w Kabulu i z nimi wynegocjowali porozumienie wewnątrzafgańskie. Tylko jeżeli wycofają się Amerykanie wojskowo, zanim to do tego porozumienia dojdzie, to stracą główny swój argument w tych negocjacjach, tak? W związku z tym otworzą tak naprawdę talibom drogę do władzy w Kabulu i do może nawet do kolejnej wojny. A Amerykanom by to przeszkadzało? Przecież znaczy, Donald Trump właściwie jest w tej chwili zainteresowany wyłącznie tym, żeby wycofać no te 14 tysięcy ludzi, dokładnie, prawda? Dokładnie. To jest główne zagrożenie, jakie widzimy w tej widzę w tej sytuacji, tak? Kalendarz wyborczy amerykański. Donald Trump jest zdesperowany do tego, żeby przed przyszłorocznymi wyborami prezydenckimi w USA ogłosić sukces na arenie międzynarodowej i ściągnąć chłopaków z powrotem do domu, że tak powiem. W związku z tym, żeby zakończyć tą swoją wojnę, której nigdy nie rozumiał i nie popierał. Tak? Jakby, a teraz odejście Jamesa Mattisa, sekretarza obrony, kilku innych wysokich rangą dyplomatów, którzy wcześniej go przekonali do tego, że jednak Afganistan jest ważny, otwiera mu drogę do tego, żeby spełnić to swoje jakby polityczne tak naprawdę cele. Tak? W związku z tym pytanie jest, czy Donald Trump swoją własną polityczną jakby karierę weźmie, będzie cenił bardziej niż stabilność i bezpieczeństwo w regionie Azji Centralnej i Południowej, to będzie miało duży wpływ na to, jak się te rozmowy zakończą. Jaka przyszłość czeka Afganistan? Znowu zakładając, że oni się w jakiś sposób dogadają. Niedawno prezydent Ashraf Ghani powiedział, że 45 tysięcy ludzi zginęło od czasu, kiedy on przejął władzę, od 14 roku, prawda? 45 tysięcy afgańskich funkcjonariuszy, nie ludzi, tylko afgańskich funkcjonariuszy, ludzi więcej. 2,5 tysiąca Amerykanów zginęło od 2001 roku, prawda? Czy jest szansa, że to porozumienie rzeczywiście przybliży pokój? Znaczy, jeżeli talibowie pod presją amerykańską zaczęliby faktycznie rozmawiać z rządem w Kabulu i innymi siłami opozycyjnymi w Kabulu i dogadali się do jakiegoś podziału władzy, myślę, że musiałoby to też zakładać zmianę konstytucji Afganistanu, jakiś inny system polityczny, lepiej pasujący talibom, tak? Ale jeżeli by się zgodzili na taki podział władzy, to jest jedyne najlepsze rozwiązanie, jakie możemy sobie dla Afganistanu wyobrazić, tak? Zagrożeniem natomiast jest to, że talibowie tylko rozgrywają Amerykanów, tak? Że kupują czas, wiedzą, jak wygląda kalendarz wyborczy w Stanach Zjednoczonych i że jesteśmy wszyscy zmęczeni tą wojną i byśmy się najchętniej stamtąd wyprowadzili i zgasili światło. W związku z tym talibowie mogą dążyć tylko do tego, że chcą pełnię władzy, tak? I będą grali tą grę negocjacyjną, grają ile mogą najwięcej, a później tak naprawdę nie będą gotowi na jakiekolwiek koncesje, tylko będą uważali, że przejmą pełnię władzy, co wywoła opór z drugiej strony, tak? Bo musimy pamiętać, że talibowie wywodzą się z pasztunów, którzy tworzą 40% populacji, tak? Tam mamy większość jednak są Tadżycy, Hazarowie i inni ludzie, którzy nie chcą żyć w kraju rządzonym przez talibów, tak jak było w latach 90. Tak? W związku z tym, jeżeli talibowie się nie zgodzą na podział władzy, no to będziemy mieli, a Amerykanie się wycofają i wojska NATO się wycofają, to będziemy mieli prawdopodobnie powtórkę z lat 90. wielką, krwawą wojnę domową z niewyobrażalnymi, negatywnymi konsekwencjami. Także stawka tej gry negocjacyjnej jest bardzo duża. Bardzo dziękuję. Patryk Kugiel z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Nie tak dawno, jakieś 30 lat temu, dwa państwa znalazły się w centrum rewolucji. Rewolucji konserwatywnej, dodajmy. Wydawało się, że ta zbitka jest oksymoronem, ale Ronald Reagan i Margaret Thatcher pokazali, jak prężna i sprawcza potrafi być wówczas myśl konserwatywna i jej polityczna realizacja. Potem różnie bywało z brytyjskimi i amerykańskimi konserwatystami, ale nigdy nie było chyba tak źle jak teraz. Owszem, w obu krajach rządzą, ale dwie partie, które są chyba najskuteczniejszymi partiami w historii, to nie tylko partiami konserwatywnymi, ale w ogóle chyba nie było bardziej skutecznych partii w historii demokratycznej, przeżywają te partie poważny kryzys. W studio Łukasz Pawłowski z kulturyliberalnej.pl. Dzień dobry. Dzień dobry. Brexit po jednej stronie Atlantyku i chaos z nim związany, Donald Trump i chaos, krytyka miażdżąca w niektórych miejscach, rozdarcie wewnętrzne w partii konserwatywnej. Dlaczego Torysi i Republikanie są dziś w tym miejscu, w którym są? Wydaje mi się, tutaj czerpię też z felietonu Anne Applebaum opublikowanego w Washington Post, tam padła taka myśl, że to jest wynik pewnej pustki intelektualnej, to znaczy tego, że nie bardzo wiadomo, o co tym partiom chodzi. Pan wspomniał o latach 80. Wtedy ta doktryna, czy ten program, przynajmniej jego zręby, były bardzo wyraziste. Można się z nimi zgadzać, czy nie zgadzać. Można je obwiniać o wiele zła, które się dzisiaj dzieje. Niektórzy mówią, że właśnie populizm to jest efekt tamtych reform, ale nie można twierdzić, że wówczas tych republikanów i konserwatystów nic ze sobą nie łączyło. Natomiast dzisiaj, kiedy patrzymy na Wielką Brytanię choćby, no to widzimy, że pan powiedział, konserwatyści rządzą. Ja bym powiedział, którzy. Bo nie wiadomo za bardzo, która część nominalnie partii... Nominalnie rządzi partia konserwatywna, tak, ale prawda? Która jej część i właściwie co ci ludzie mają ze sobą wspólnego, no to ostatnie dwa lata pokazały, że nie, trudno na to pytanie odpowiedzieć. Ale to akurat w przypadku brytyjskim i zresztą w przypadku amerykańskim podobnie, to zawsze były partie, które są koalicjami, prawda? To znaczy tam zawsze znajdowali się politycy skrajni z lewego, prawego skrzydła, centrum rządziło, prawda? Jasne. Nawet w czasach Margaret Thatcher, czy w czasach Ronalda Reagana byli ludzie na prawo od Margaret Thatcher i na lewo od Ronalda Reagana. A to Reagana. Jeszcze wtedy coś znaczyło. To znaczy, co to prawo to znaczy, i lewo znaczyło. Tak, to znaczy, co to znaczy na lewo? To znaczy tacy, którzy byli na przykład bardziej skłonni do kompromisów w kwestiach obyczajowych, no tak w przypadku republikanów rzeczywiście, no ci republikanie, którzy startowali z takich bardziej powiedzmy liberalnych obyczajowo Stanów, oczywiście musieli dostosowywać się troszkę do swoich wyborców. No i podobnie ci, którzy startowali z tych takich bardziej konserwatywnych, musieli to wyraźnie podkreślać. I oczywiście zawsze tak było, ale w przypadku Stanów Zjednoczonych są badania i to nie jedne pokazujące, że przeciętny wyborca republikański, przeciętny wyborca Partii Demokratycznej zaczynają od siebie coraz bardziej odjeżdżać światopoglądowo i postrzegać siebie też w coraz bardziej taki wrogi sposób. To znaczy kiedyś słuchałem takiej audycji na temat tego, dlaczego ludzie to był stan bodaj New Jersey, czyli wcale nie taki bardzo czerwony, nie republikański, głosują na Donalda Trumpa, widząc, dostrzegając to, że on ich w jakiś sposób kompromituje prezydenturę. I jedna z odpowiedzi była uderzająca. Nie lubię Trumpa, tam było mocniej chyba, nienawidzę Trumpa, ale demokratów nienawidzę jeszcze bardziej. I w Stanach Zjednoczonych to, co zdaje się łączyć republikanów, to jest niechęć do drugiej partii, a w przypadku konserwatystów brytyjskich, to już naprawdę nie wiem, co to jest. Wydaje się, że te podziały, o których wspominaliśmy na początku, prawica, lewica, one kompletnie nie przystają do bieżącej polityki. Ale być może bierze się to z sukcesu konserwatystów. Pan wspomniał o tym, o tych latach 80. Mm-hmm. Po konserwatystach przyszli demokraci. Przyszła nowa partia pracy. I przyszedł Tony Blair, tak. Prawda, z nową partią pracy. I robili mniej więcej to samo, co ich poprzednicy w swoich krajach, prawda? Bill Clinton, który kontynuował, jeśli chodzi o politykę gospodarczą, czy Tony Blair jeszcze bardziej, prawda? To jest ulubione dziecko Margaret Thatcher, prawda? No, wszyscy się zastanawiali, który jest bardziej Thatcherowski, Tony Blair czy Margaret Thatcher. No, w przypadku tak, w Stanach Zjednoczonych podobnie. A zatem, czy to odbicie, to znaczy to wyjście z tego konserwatywnego paradygmatu, że użyję słowa niezrozumiałego, było niezbędne, było konieczne. Ludzie nie są tacy sami. Nie ma sytuacji, w której nie ma alternatywy, prawda? Przyzwyczailiśmy się przez rządy lat 80. 90., 2000 jeszcze, do czasu kryzysu finansowego. Nie ma alternatywy, musimy zaciskać pasa. No nagle ludzie powiedzieli, nie, jest alternatywa. No tak, tylko okazuje się, że partie, które... No rzeczywiście ten ich światopogląd przeżywa od lat poważny kryzys, nie zdołały wypracować nowych idei. I to prezydentura Donalda Trumpa chyba pokazała doskonale. To znaczy wydawało się na początku kampanii, że kandydat jest jeden, że właściwie nie ma alternatywy i to będzie kolejny z klanów Bushów. Miał ogromne pieniądze, świetne nazwisko, ogromne wsparcie instytucjonalne, znajomości. Wydawało się, że jest pozamiatany. I miał taki typowy program republikański. To znaczy, no wiadomo, ograniczenie troszkę rządu, obniżka podatków, ale już równocześnie otwarte granice, bo wiadomo, bo handel. I okazało się, że to nie działa. Przyszedł Donald Trump, który zaczął krytykować wojny rozpoczęte przez administrację republikańską, o czym mówił pan przed chwilą. Zaczął krytykować otwarty handel z Meksykiem. Czyli umowę o wolnym handlu północnoamerykańską, a jednocześnie ani słowem nie zająknął się o likwidowaniu programów socjalnych, tych głównych, czyli Medicare, Medicaid w Stanach Zjednoczonych. I okazało się, że taka kombinacja zupełnie niespójna, zupełnie nie mająca jakiejś ogólnej czegoś, co by ją wspólnie wiązało, działa. A mimo to, że Trump oczywiście, jeśli chodzi o samo hasło, jego główne przewodnie, odwołuje się wyraźnie do Ronalda Reagana i jego zwolennicy lubią go do Reagana porównywać jako takiego outsidera. No w ogóle nie ten format polityka, ale panie Łukaszu, dlaczego nie ten format polityka? Może my ulegamy swoim własnym przesądom? Może Donald Trump wie więcej o nas i o swoim społeczeństwie, niż my go posądzamy o to. Mówi pan, że nie jest możliwa polityka oparta na ideałach. Nie, znaczy na ideałach liberalnych ma być oparta? Nie. To się nie rozumiemy. Ja nie mówię, że nie jest polityka oparta na ideałach niemożliwa. Wręcz powiedziałbym, że odwrotnie. To znaczy uważam, że takie łatwe przejęcie partii republikańskiej przez kogoś takiego jak Donald Trump, który nie reprezentuje żadnej spójnej ideologii, to znaczy na przykład mówi, że będzie walczył o wartości konserwatywne, które jego życie pokazuje, że są mu jak najdalszy jest od nich. Że będzie walczył amerykański handel, jego praktyka biznesowa pokazuje, że nie dbał o to, kiedy był biznesmenem i korzystał na przykład z pracy Chińczyków tańszej, tak? Czy fabryk w Chinach. Więc chodzi mi o to, że ktoś, kto jest zupełnie niespójny i niewiarygodny, przejął łatwo partię republikańską, dlatego, ponieważ ta partia nie ma żadnego ideowego już, że tak powiem, jądra, nie ma pewnej ideowej podstawy, którą kiedyś miała. To twierdzi w swoim tekście, czy sugeruje w swoim tekście Applebaum. I mi się wydaje, że to jest bardzo słuszny trop i wydaje mi się, że to pokazują przykłady nie tylko Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, ale w ogóle ten marsz populistów czy partii populistycznych w Europie i w świecie zachodnim, powiedzmy, jest spowodowany tym, że te nasze partie głównego nurtu stały się po prostu mdłe, rozwodnione. Taka też była teoria przez wiele lat dominująca, że partia, która chce zdobyć większość, no musi być mdła, żeby się każdemu spodobała. Okazało się, że to przestaje działać. Steve Bannon, znany były doradca Donalda Trumpa, w tej chwili człowiek, który kroi jakąś koalicję populistów czy eurosceptyków przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, mówi, że my nie mamy wyboru w tej chwili między liberalizmem a populizmem. Mamy tylko wybór pomiędzy populizmem lewicowym w rodzaju żółtych kamizelek, tak, albo populizmem prawicowym w rodzaju Donalda Trumpa. Może on ma rację? Nie wydaje mi się, to znaczy zbyt łatwo. Oczywiście to pasuje do takiej wizji Bannona, ale też nie składałbym do grobu liberalnej demokracji czy idei liberalnych tak łatwo. To, czego brakuje, wydaje mi się, tym partiom, powiedzmy szeroko rozumianym liberałom, to jest właśnie pewna wyrazistość ideowa, umiejętność pokazania, za czym tak naprawdę się opowiadają, tak? Trump czy inni populiści mają świetne hasła pojedyncze, na przykład pozbyć się imigrantów, skończyć wojny, wycofać się stąd albo rozwiązać problem z Korei Północnej. To są wszystko bardzo mocne, wyraziste hasła, które dają ludziom przekonanie, że oto coś konkretnego zostało im obiecane. Wyjście z Unii Europejskiej. Bardzo wyraziste, bardzo konkretne hasło. I okazuje się, że w praktyce trudne do realizacji. Problem polega na tym, niech pan wymyśli wyraziste hasło liberalne. Bo to nie jest takie proste. My wszyscy, tak? Wszyscy cały czas mówimy, liberałowie nie mają alternatywy. Alternatywą liberałów była ciepła woda w kranie. Niekoniecznie. W Polsce na przykład, prawda? Problem z demokracją liberalną, jak to ładnie ujął taki bułgarski politolog Iwan Krastev, to to, że to jest taki system, w którym nikt do końca nie wygrywa i nikt do końca nie przegrywa. To jest specjalnie skonstruowany system po to, żeby nawet czyli jeżeli jest łagodnym systemem dla ludzi, którzy się lubią. Dla ludzi, którzy przegrywają przede wszystkim. Jeżeli pan przegra, to ma pan gwarancję, że ja pana politycznie nie zniszczę i nie wsadzę do więzienia. I to ten system działa, jeśli się pewne wspólne normy, pewnych wspólnych norm przestrzega. Ale rzeczywiście żyjemy w czasach wielkich przemian i migracyjnych, i ekonomicznych, i społecznych. I taki łagodny przekaz przestaje działać. No, jakby to miało wyglądać, bo pan pytał o konkret. No, wezmę przykład Polski, powiedzmy, gdzie Prawo i Sprawiedliwość jest jednoznacznie utożsamiane z tym, co ma w swojej nazwie. Pomijam, czy ludzie w to wierzą, ale taki jest przekaz partii. Natomiast Platforma Obywatelska rzeczywiście z obywatelskością ma już niewiele wspólnego. No, co można przeciwstawić Prawu i Sprawiedliwości, to na przykład zaufanie, że my tu jest partia podejrzliwości, partia, która chce bardzo głęboko wnikać w prywatne życie ludzi i ich kontrolować, a tu jest partia, która pozwala ludziom funkcjonować w tej sferze prywatnej w miarę swobodnie. No to jest to, o co się toczy też gra. Tylko, że oczywiście... Muszą być ludzie, którzy w to uwierzą. I pozostaje kwestia wiarygodności, dokładnie także tych, którzy to mówią. Ale bez tego te wszystkie partie głównego nurtu są skazane absolutnie na potężną klęskę. Wydaje mi się, że w Wielkiej Brytanii niewykluczone, że za jakiś czas będziemy mieli trzecią siłę złączoną z części konserwatystów i Partii Pracy. Bardzo panu dziękuję. Bardzo Łukasz dziękuję. Pawłowski z kulturyliberalnej.pl był ostatnim gościem raportu o stanie świata. Michał Jakubik, Paweł Drozd, Dariusz Rosiak. Dziękujemy bardzo. Na koniec jeszcze Gil Scott Heron i Rewolucja nie będzie transmitowana przez telewizję. Taki jest tytuł jego pieśni. You will not be able to plug in, turn on and cop out. You will not be able to lose yourself on Skag and skip out for beer during commercials because the revolution will not be televised. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by Xerox in four parts without commercial interruptions. The revolution will not show you pictures of Nixon blowing a bugle and leading a charge by John Mitchell, General Abrams, and Spiro Agnew to eat hog maws confiscated from a Harlem sanctuary. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by the Schaefer Award Theater and will not star Natalie Woods and Steve McQueen or Bullwinkle and Julia. The revolution will not give your mouth sex appeal. The revolution will not get rid of the nub. The revolution will not make you look 5 pounds thinner because the revolution will not be televised, brother. There will be no pictures of you and Willie Mae pushing that shopping cart down the block on the dead run or trying to slide that color TV into a stolen ambulance. NBC will not be able to predict the winner at 8:32 on report from 29 districts. The revolution will not be televised. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of Whitney Young being run out of... Autopromocja. Wiktoria Gorodeckaja oraz Marcin Czarnik czytają debiut powieściowy w Trójce. Szymon Słomczyński. Mim. To jest opowieść przede wszystkim o mnie i o nim. Tylko czy ta opowieść jest warta tego, żebym ją poznał i podał dalej? Muzyka Łukasz Borowiecki. Barbara Marcinik, zapraszam od najbliższego poniedziałku około 11:50. Książkę opublikowało wydawnictwo literackie. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.